من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى ولا تباشرون وانتم عاكفين في المساجد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کو تربیتی دورانیہ مختصر تربیت دورانیہ کے طور پر دیا گیا ہے شارٹ کورس آف ٹریننگ ہے مختصر تربیت دورانیہ ہے جس کے نتیجے میں شریعت کا مقصود یہ ہے کہ ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت پیدا ہو جائے لعلکم تتقون اب ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ذرائع ہوتے ہیں وہ اس کے لیے چار ایسے مضامین دیے گئے جن کے نتیجے میں یہ بات حاصل ہو گئی ہے ایک روزہ ایک قرآن میں مشغول ہونا اطرادی کی شکل میں ایک جو ہے تو اعتکاف اور ایک صدقہ شکل تو روزہ اور ترابی اور قرآن کی مشغولیت اس پر تو بیانات پہلے جمعہ میں ہو گئے اب اگلا جمعہ جو ہے وہ اعتکاف میں آنے والا ہے اور تیسرا عمل جو رمضان کے ساتھ متعلق ہے وہ اعتکاف ہے اور اس کا حکم آیت میں آیا ولا تباشرون وانتم عاکفین فی المساجد جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو مسجدوں کے اعتکاف میں روزے کی اور پابندیوں کے ساتھ مزید ایک پابندی بھی آ گئی کہ رات کے وقت بھی عورتوں سے نہیں مل سکتے ہیں وہ اس میں اگر تو واضح حکم ہوتا کہ اعتکاف کرو پھر فرض ہوتا اس میں اعتکاف کے حکم بیان کر کے تذکرہ کر دیا گیا کہ یہ ایک عمل ہے اس میں اس بات کی پابندی یہ انداز بھی ہو گئی عورتوں سے ملنے سے بچنا اور اس طرح جب حکم آیا وہ واضح نہ ہو آیا ہوا اشارہ سے آیا ہوا ہو تو پھر وہ حکم جو ہے وہ فرض نہیں رہتا یا واجب ہو جاتا ہے یا سنت موقع ہو جاتا ہے یا مستحب ہو جاتا ہے تو اعتکاف جو ہے سنت موقع عمل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں ایک دفعہ پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا ہے اور ہر سال 10 روز کا اعتکاف فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی جہاد کی سرگرمی کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہو سکا تو اس اجزاء کے طور پر جس سال آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف کیا ہے تو گویا 10 روز کا اعتکاف 20 روز کا اعتکاف اور پورے مہینے کا اعتکاف تینوں مسنون عمل ہیں اسلام میں رہبانیت ترک دنیا نہیں ہے لیکن تھوڑے وقت کے لیے ترک دنیا ہے جیسا کہ اعتکاف کے 10 دن حج کا مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 6 مہینے جتنا وقت لگتا ہو یہ وقت اس وقت میں سارے کاموں کو ترک کر کے عبادت پہ لگنے کا حکم ہوا ہے اور یہ ضروری بات ہے کہ جب کسی چیز کے لیے آدمی سب کچھ چیزیں سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے یکسو ہو کر اکیلا ہو کر اس پر محنت کرے اس کے فوائد نتائج اس کو پھر مکمل طور پر حاصل ہوتے ہیں روحانیت ایک عمل ہے جس میں کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کی ذات کے ساتھ مکمل وابستہ ہونا اور اللہ کے ساتھ لو لگانا اللہ کھو کر رہ جانا اس کے لیے 10 دن کی عملی مشق کا حکم دیا گیا کہ 10 دن دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر سب سے تعلق اللہ تعلق ہو کر مسجد میں آ کر بیٹھ کر 10 دن ذکر عبادت میں لگ کے غور و فکر کر کے اس بات کی کوشش کی جائے کہ آدمی سوائے خدا تعالیٰ کے باقی کسی کے ساتھ تعلق رکھنے والا نہیں ہے ان 10 دنوں میں مشق ہو جائے گی پھر باقی سال میں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے کہ باقی سال میں مکمل طور کا حکم نہیں ہوا لیکن عملی طور کوئی عملی طور پر آدمی اللہ کا ہو اللہ کے حکم پر چلنے والا ہو ہاتھ پیر سے ساری چیزوں کا استعمال ہو رہا ہو اس میں پنجابی والے کہتے ہیں کہ ہاتھ کار ول دل یار ول ہاں جی ہاتھ تو کام کر رہا ہے, دل میں دوست کی یاد پڑی گئی, آپ کار ہو دل جہار ہو رہے. تو وہ یہ جو اعتکاف ہے مشق کی اللہ کے ساتھ وابستگی کی, یہ سارا سال باقی رہنا چاہیے کہ کام تو آدمی آپ سے کر رہا ہو, دنیا میں استعمال ہو رہا ہو, لیکن اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو, اللہ کی پابندی میں, اللہ کے احکامات کی پابندی میں لگا ہوا ہو. تو اللہ کی یاد دو قسم پر علماء نے بیان کی ہے, ایک ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا ذکر کی شکل, الفاظ ذکر کو بولنا, اللہ تعالیٰ عیبوں سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہے, سبحان اللہ عیبوں سے پاک ہے, الحمد للہ تعریف کے قابل, اللہ اکبر بہت بڑائی اور برتری والا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ الذی لا اله الا هو, بدی سے بچنے کی قوت کو نہیں دے سکتا, نیکی کو پیار کرنے کی قوت کو نہیں دے سکتا. یہ کلمات مبارکہ جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت, اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال کے کمالات بیان ہوئے ہوں, ان کو بولنا ایک ذکر کی یہ قسم ہے. اور ایک ذکر کی دوسری قسم ہے کہ جس بات جو حکم اللہ کا ہے اس کو پورا کرنا, جس بات اللہ پاک کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا. تو رمضان کے اعتکاف میں ذکر و فکر کے ساتھ دل میں اللہ کی یاد کی کیفیت پیدا کی جائے, جو سارا سال عملی ذکر جہاں اللہ پاک کے احکامات کے مطابق استعمال ہونا ہے, اللہ پاک کے حکم کے خلاف استعمال ہونے سے بچنا ہے, اس چیز پر آدمی جمع رہے پکا رہے, یہ بات اس کو سارا سال حاصل رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہو. یہ ذکر کی عملی صورت ہے. جس جگہ پر یہ مسجد ہے, مسجد میں ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا تو سنت موقع کفایہ ہے, یعنی ساری بستی والوں نے ایک آدمی کو بٹھا دیا تو گویا ساری بستی والے گناہ سے اور اللہ کے عذاب سے بچ گئے. کسی کو نہیں بٹھایا تو فرض ہے, اور عمل کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود کر لے تو اس کی جان چھوٹ گئی. فرض کفایہ کی یہ مشکل ہوتی ہے کہ جب تک اس کا وزن بس نہ کیا جائے ساری آبادی عذاب میں پکڑی ہوتی ہے, کوئی بھی نہ بیٹھا ساری آبادی عذاب میں پکڑی ہوتی. میرا ایک سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے, یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ولا تحزنوا, اے ایمان والو صبر کرو, اصبروا وصابروا, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو, ولا تحزنوا اور رباط کرو. رباط کسے کہتے ہیں؟ رباط اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے, ایک معنی اسلامی سرحد پر کھڑے ہو کر دشمن سے اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا, یہ رباط ہے. اسلامی سرحد پر پہرا دینا تاکہ دشمن کی خطرات سے حفاظت ہو, رباط ایک یہ ہے. ایک یہ ہے کہ مساجد میں لمبے وقت کے لیے جم کر بیٹھ کر عبادت کرنا, جیسے مغرب سے عشاء تک جو آدمی مسجد میں رہتا ہے اس میں ذکر عبادت اور تلاوت نوافل کے علاوہ باقی کوئی کام نہیں کرتا, تو یہ بھی ایک طرح کی رباط ہے. اعتکاف یہ بھی ایک طرح کی رباط ہے. تو جس طرح رباط کی وجہ سے دشمن سے حفاظت ہوتی ہے سرحدوں پر اور سرحدوں کے راستے میں, حکومت بنکر بناتی ہے, بنکر لوگ ایسی جگہ جس میں آدمی رہ رہے ہیں حفاظت کے لیے, اس پر اگر بم بھی گرایا جائے تو اثر نہ کریں, ٹرین گزرے تو اس کو ختم نہ ہو, اس کو بنکر کہتے ہیں. سرحد پر بھی بنکر بنائے جاتے ہیں, سرحد پر فرسٹ ڈیفینس آف لائن, فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو ہوتی ہے ملک کی, اس پر بھی بنکر بنائے ہی ہوتے ہیں تاکہ اس میں سے آدمی موجود ہوں کہ دشمن ٹینکوں کے ساتھ بھی گزر رہا ہو تو اس سے متاثر نہ ہو اور اس کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ رباط, ہر ملک اپنی رباط کا بندوبست کرتا ہے. تو ایک ظاہر رباط ہے, کسیا والے لوگ کھڑے ہوں ان کے لیے بنکر ہوں, ایک روحانی رباط ہے کہ عبادت کے کاموں میں جم کر لگیں, اعتکاف ہو, مغرب کا عشاء ہو, اور جیسے ظاہر اسلحے سے سردوں کی حفاظت ہوتی ہے, ایسے رباط کے روحانی اعمال جو ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفار پر روب ڈالتا ہے, ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں اور سردوں کی غیبی حفاظت کا اللہ پاک بندوبست فرماتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھا اس کی نصرت سب پر آئے, اور یہ نوزہ پریادی کیسے ہوتی ہے؟ پرانی بیماری پھیل گئی، اعتکاف داری بیٹھا ہوتا نہ پھیلتی، رک جاتی، کیوں کہ روحانی بات تھی، اللہ پاک حضرات سے محفوظ فرماتے ہیں. اختلاف آ گیا، جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل غارت ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، امن امان ختم ہو گیا، کیوں؟ اعتکاف نہیں کیا گیا، اس کی برکت سے یہ بات ختم ہو جاتی. ایسے مصیبتیں آ جاتی ہیں ان اعمال کو ترک کرنے کے لیے. کہتے ہیں وہ مصحاب اعمال کو ترک کریں، اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن دنیاوی نقصان ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. رات کو کھانے کے برتن کو ڈھانپ لیں، نہ ڈھانپیں تو یہ عادات میں سے ہے، مصحاب آپ کو گناہ نہیں ہوا، جس طرح نماز چھوڑنے سے گناہ ہوا تھا. لیکن اگر کوئی کیڑا بیت الخلاء میں گیا اور وہاں ہیپاٹائٹس بی سی کے مریضوں کے پاخانے سے گزر کر آیا اور پھر آپ کے کھانے والی چیز سے گزر کر چلا گیا، تو ماشاءاللہ آپ کا ہیپاٹائٹس بی سی اس احتیاط کسی بھی احتیاط کو نہ برتنے کی وجہ سے ہو گیا، اتنے بڑے نقصان میں آپ مبتلا ہو گئے. تو یہ آداب کی پابندی، یہ صورت حال ہوتی ہے. تو ایسا اعتکاف بھی ہے، یہ یونیورسٹی جو بنی ہے تو اس یونیورسٹی میں اس کی تاریخیں پہلی دفعہ 56 میں غالباً حضرت مولانا اشرف صاحب نے اعتکاف کیا، اعتکاف ہوا ہی نہیں. انہوں نے جب کہا کہ میں سنی کرے گی مسجد کو کھولوں گا 10 دن کے لیے، رات کو کھلی رہے گی، کیوں ہو مسجد کیسے کھلی رہے گی؟ اعتکاف کے اعتکاف کیسے کہ اعتکاف شرعی عمل ہے، اس نے مسجد کو کھولنا پڑے گا. گاؤں میں چلا گیا، نے کہا کہ اعتکاف کا بندوبست کیا مسجد میں؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہے، کس کو بٹھایا؟ فلانے کو بٹھایا. وہ تو مزدور ہے، اس کو تو مزدوری کے لیے جانا پڑتا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو اعتکاف میں بٹھا دیا. تو کہتے ہیں کیا وہ جاری ہے، اس کا مقرر کرے گا نا، جاڑی اس رکڑے گا، مقرر کرے گا. یا اللہ، کیا احتساب کے لیے جاڑی والا مزدور پکڑا جائے گا جی؟ یہ سارے حضروں میں بیٹھے ہوئے اور فضول گپوں پہ لگے ہوئے، اور اتنی توفیق نہیں ہے کہ اس وقت کو مقصد کے لیے مقرر کرتے ہیں تاکہ وہاں فکر فکر میں لگیں. اتنی پابندی احتکاب پر نہیں ہے. جھوٹ، غیبت اور یہ گناہ اور دنیا کی باتیں جو باہر بننے میں احتکاب نہیں پانی. میں گھر سے آدمی آیا، اسے کہا جی آپ نے پیسے کس مقصد میں رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے بتا دیا فلاں مقصد میں رکھے، اس کی پابندی شریعت نہیں دکھائی. عورت احتکاب میں بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹی اس کی بیٹی کھانا پکا رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کتنے چاول ڈالے، اسے کہا دو کٹورے لیجیے واچو، وہ سنگا واچو میں کمرہ واچو میں سلو کٹورے واچو، مال کا سنگا دل کا چھ کے واچو، اس پر احتکاب نہیں سوچتا، اس کی اجازت ہے. لیکن عورتیں محروم کہ سارا دن کمر باندھ کے غیبت پر اور جھوٹ پر اور چگلیوں پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور گھر پہ فارغ بیٹھی ہوئی ہیں، احتکاب کی توفیق نہیں ہے کہ کونے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرے اور احتکاب کا مفت سواب. کہ جو آدمی ایک دن کا احتکاب کرتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، جن میں سے ہر ایک خندق اتنی بڑی ہے جتنا زمین آسمان کے درمیانی فاصلہ ہے. یہ ایک دن کے احتکاف کا ہے. اور جو آدمی اشرہ اخیرہ کا احتکاب کرتا ہے، آخری 10 دن کا احتکاب کرتا ہے، اس کو 2 حج اور 2 عمرے نفل کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. جو آدمی رمضان کے اشرہ اخیرہ کا احتکاب کرے، اس کو 2 نفل حج اور 2 عمرے نفل قبول کا ثواب اس کے عمل ثواب میں لکھا جاتا ہے. تو اتنی بڑی ان کو خواب والی چیز کہ احتکاب والا تو ایسا ہے گویا اس کے اللہ کے دروازے پر دھرنا دیا ہوا ہے، جیسے سیاسی لوگ کہتے ہیں دھرنا دیا ہے، حکومت کے دروازے پر دھرنا دیتے ہیں. حکومت بیچاروں کا اختیار کیا، ان کی طاقت کیا ہے؟ ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں اللہ کی لائی ہوئی ہیں. اللہ کے دربار پر دھرنا دے اور مانگ دعا اور کر اللہ کی یاد، تو دیکھ اللہ کیسے مسئلوں کو حل کرتا ہے. تو احتکاب دربار الہی کا دھرنا ہے. جیسے دھرنا دینے والے کا خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے جان چھڑاؤ، تو اللہ پاک جیسا کا غفور رحیم ہے کہ مانگنے والے کو کبھی محروم واپس نہیں فرماتا ہے. اس لیے میرا تجربہ ہے کہ مختلف جو ساتھیوں کے کام اٹکتے ہیں، کہیں سے 3 دن کا احتکاب کراتا ہوں، یا تو احتکاب کے دوران مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یا یوں اٹھ کر جاتے ہیں اللہ نے مسئلہ حل کیا ہوتا ہے. ہمارا 10 روز کا یہاں احتکاب ہوتا تھا. ایک آدمی نے آ کر مجھے شکایت کی، اس نے کہا کہ شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی ہو گئی تھی، وہ ٹوٹ گئی تھی، بڑی کوششیں کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، میں کیا کروں، برقرار روزگار ضرورت بھی ہے، میں نے کہا ہمارا 10 دن کا احتکاب ہوتا ہے, احتکاب میں آ جاؤ, اللہ سے مانگو یہاں کر. احتکاب کے 5واں دن گزرا, 6ٹے دن اسے ریکارڈ مجھے کہہ رہا ہے کہ سوال جواب رہا ہے. کیا سوال جواب آیا ہے؟ گھر سے سوال جواب آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جلدی آ جاؤ تمہارا نکاح کر رہے ہیں. تو میں یہاں دیکھ وقت ہوتا سرور ہو جائے فواروں کا کرنا, ہاں جی سرور ہو جائے سبروں کا, کیونکہ ہمارے برکت سارا مسئلہ ہر چوا ابھی میں اس کے بریک دے دی. تو نے کہا تھا جی اس کو صرف پیغام بھیجا کہ اب 4 دن کے بعد میں آؤں گا, تو تاریخ ہے 4 دن کے بعد مقرر کریں. بڑا خوش تھا جی, بریک بنے لاس رہا سنو آج کام ہو گیا. تو جب آپ اللہ کے حضور اللہ کے دربار میں آ کر دھرنا دیں گے تو اللہ پاک تو معمولی معمولی بہانوں پر رحمت اس کی برسات کی طرح برستی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ بندے کوئی بہانہ لے کر آئے کہ ہم اس کا مسئلہ حل کریں. اس کے لیے احتکاب کی کوشش کریں, جیسے کہ ہماری مسجد پر دوست میں احتکاب ہوگا, کھانا پینا ساری چیزیں ملیں گی, تمی کاری کی مسجد میں انشاءاللہ احتکاب ہوگا, کھانے پینے کا سارا بندوبست کریں گے. ہماری جگہ پر کوئی 60-70 آدمیوں کا احتکاب ہوتا ہے, اور عام طور پر آدمی تو 100-150-200 تک کے قریب آدمی ہوتے ہیں, سارے کے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے. بس آپ اپنی جان پہنچائیں وہاں پر, آپ جان پہنچا کر بیٹھ جائیں گے, اتنے کی ضرورت ہے. آپ جان نہ پہنچائیں تو کوئی حل نہیں. اور ایک بات ضروری بھی کرنی ہے کہ جب مسلمان اعمال سے ہٹ جاتا ہے, اس کی زندگی سے اس کو حضور پر آ جاتی ہے, اور کافر کو اس کا بات کا پتہ ہے, اس کی زندگی سے اعمال نکال دے, اس کو گناہ کا عادی بنا دے. جب یہ گناہ کا عادی ہو جائے گا, زندگی سے اعمال نکل جائیں گے, اس سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. پھر اس پر چڑھ دوڑ, یہ آگے کچھ بھی نہیں کر سکے گا. ساری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے. آج برما میں برما کی اداریہ حکومت نے, کمیونسٹ حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ کر دیا. ایسا رویہ کسی جگہ بھی ہو جائے, ساری اسلامی مملکتوں کے ذمے یہ بات فرض عین ہو جاتی ہے کہ اس جگہ دسترکشی کرے, اب دشکر پہنچا کر ان مسلمانوں کی حفاظت کرے. یہ باقاعدہ شرعی مسئلہ ہے, یہ فرض واجب مسئلہ ہے. کوئی مسلمان کسی مسلمان, کوئی کافر کسی مسلمان ان کا تو حملہ کیا ہوا ہو, اس کی کوئی مدد نہ کی جائے. یہ شرعی مسئلہ فرض واجب مسئلہ ہے, جو ان کے خلاف کرتے گناہ کبیرہ مبتلا ہوتا ہے. اس جگہ مسلمانوں پر حملہ ہو گیا, اسلامی مملکتیں ہیں, انہوں نے اگر اپنا لشکر نہیں پہنچایا وہاں پر ان کو بچانے کے لیے, تو یہ خدا کے نزدیک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں, گنہگار ہیں. یہ باقاعدہ شرعی مسئلہ ہے, ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے, مشکل مسئلہ نہیں ہے. لیکن حدیث شریف میں آیا ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے بلائیں گے ایک دوسرے کو جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہ تعداد بہت زیادہ ہوگی؟ تو وجہ کیا ہوگی؟ کہ وجہ یہ ہوگی کہ تم سمندر کے جہاز کی طرح ہوگی, جس سے پانی کے اوپر جہاز آتا ہے, اتنا بڑا پہاڑ نظر آتا ہے, اس لیے تو کیا کوئی نہیں پھونک مارا کچھ بھی نہیں, یہ تمہاری مسیح مسئلہ جہاز کی ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ ہوگی کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن, یہ وہن کیا چیز ہے؟ کہ وہن ہے حب دنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے شکایت آ جائے گی. تو اس کے نتیجے میں سب کچھ ہوگا. حیرت کی بات یہ, ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ غم کی بات یہ ہے کہ ان پر حملے ہو رہے ہیں, کسی کے پاس اسلحہ نہیں, جبکہ مسلمان کے ذمہ یہ لازمی ہے کہ جس جگہ پر رہے گا وہاں کی حکومت کا نان پروہبیٹڈ وار کا اسلحہ رکھنا ہے, اس کے لیے لازمی ہے. اسلحہ رکھے بھی, کبھی کبھی اس کی نمائش بھی کرے, اس کے فائر بھی کرے, اور بچوں کو فائر کرا کے اس کے کھولنے کا, بند کرنا, اس میں کارتوس ڈالنا, نکالنا, اس کی صفائی, ساری چیزوں کی مشق کرا کے بچوں کو قاضی بنایا جائے, نوجوانوں کو قاضی بنایا جائے, تاکہ ان کو طریقہ آتا ہو, جو بچے سمجھدار ہیں ان کو سکھایا جائے. نہ سمجھنے سے خطرہ ہوتا ہے. اسلامی اعمال میں یہ عمل ہے کہ نان پروہبیٹڈ بور اتیا تو رکھے گا. میں جنوبی افریقہ میں میرا سفر تھا, تو اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان بوسنیا میں کانفرنس اٹینڈ کر کے آئے ہوئے تھے. میرے اکثر میرے شاگرد تھے, تو جب میں آ رہا تھا انہوں نے کہا کہ اب آپ آپ کے لیے کیا کیا گفٹ ہے آپ کے لیے جانا آپ واپس جا رہے ہیں. میں نے کہا جی میں تو میں چیز کن چیزوں کو اٹھاؤں گا اتنا بوجھ تو میں کوئی گفٹ نہیں لے جا سکتا. بس شکر ہے میرا سفر ہو گیا. بڑوں نے تذکرہ کیا. میں نے کہا کہ آپ بوسنیا سے ایک ڈرائنگ بک لائے ہوئے ہیں تو اگر آپ مجھے تحفہ دینا چاہتے ہیں تو یہ ڈرائنگ بک مجھے دے دیں. تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اس کے لیے تیار نہ ہوئے. ایسی چھوٹی سی ڈرائنگ بک. یہ یتیم خانے کے بچوں کی بنائی ہوئی غیر جاندار تصویریں تھیں, سینری بنائی ہوئی, اور پیچھے ہر بچے نے اپنے حالات لکھے ہوئے تھے. تو وہ بچے نے حالات لکھے ہوئے تھے کہ میں گھر پر بیٹھا ہوا تھا, ہم کھانا کھا رہے تھے دوستیا میں کہ گھر پر دستک ہوئی, میرے والد صاحب باہر نکلے, جب وہ تھوڑی دیر اندر نہیں آئے ہم تو دیکھنے کے لیے نکلے, اتنے میں فائر ہوا اور جب ہم نکلے وہ تڑپ رہے اور ان کو عیسائیوں نے قتل کر دیا. اور ہم جو ہے بیاسرا رہ گئے. پھر کوئی دنیا کے مسلمان تنظیموں نے سعودی عرب میں کس نے بھی خانے بنائے اور ہمیں یہاں پر لایا گیا. تو وہ یہ اندازہ ہوا کہ ان ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو بھی اس کے ساتھ اتنی رابطہ اور اٹیچمنٹ ہے اس ڈرائنگ بک کے ساتھ کہ مجھے نہیں دے رہے. تو ہم نے کہا کہ سر آپ کے لیے ہم اس کا فوٹو سیٹ کر دیں گے, پھر آپ کو دے دیں گے. صاحب آفر نے کہا کہ بوسنیا کے مسلمانوں نے ہمیں ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہمارا ایک پیغام دنیا کے مسلمانوں کو پہنچاؤ کہ ہر اتوار کو عیسائی آ کر ہماری آبادیوں پر ایسا حملہ کرتا تھا جیسے شکار کے لیے لوگ آتے ہیں اور کچھ کو قتل کر کے چلے جاتے تھے. کوئی سمجھدار لوگوں نے جن کو کچھ اہل علم تھے انہوں نے جمع ہو کر کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم پر جہاد فرض ہے. انہوں نے جمع کیا اور جمع کر کے تدبیم بنائی اور سریا ڈنڈا اور بیٹ اور ہاتھی یہ چیزیں جمع کر کے مسلح کیا. اور کسی کے پاس اگر شاٹ گن ہے, کوئی پسٹول ہے, چھری ہے, چاکو ہے, سب کو مسلح کیا. کہتے اب کہ جب ان کا ہم لایا ہم نے لاگے سے اللہ بولا اور جب مر ہی رہے ہیں, دس آدمیاں مر رہے ہیں آگے سے سو آدمی آئے ہوئے ہیں, تو ہم گنڈوں سے ڈے کریں پر اللہ بولے نا, آٹھ گولیوں سے مر جائیں گے, دو کے ہاتھ میں تو ان کی کلاشن کو آ جائے گی نا. جب ہم نے اللہ بولا اور ہم ان کو مارنے لگے تو اقوام متحدہ امن امان قائم کرنے کے لیے آ گئی. اس سے پہلے جب یہ ہمارا شکار کر رہے تھے اقوام متحدہ امن امان قائم کرنے کے لیے نہیں آ رہی. اور حیرت ہے ان اسلامی مملکتوں پر کہ ان کی اسمبلیوں میں قرارداد قدرے منظور ہو, پھر اتنا سا قرارداد منظور نہیں کر سکے. جگہ جگہ ہم نے شور مچایا, چیز پہ رہے اور اس کا کچھ ہوا کتنا ہوا کہ کسی کو خیال ہے قرارداد منظور کی انہوں نے, ورنہ قرارداد نہیں میرے بھائی, تیرے ذمہ ہے کہ تو اپنا لشکر لے کر وہاں جا کر ان مسلمانوں کے بچانے کے لیے لڑے گا. یہ فرض ہے, فرض عمل ہے, یہ شریعت کا ساری فکر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس بات. لیکن آج تیرا یہ حال ہے کہ آج اس کو ذبح کر رہے ہیں, تو اس کو دیکھ رہا ہے جب اس سے فارغ ہوگا پھر تجھے ذبح کرے گا. تو جب تو ذبح ہو رہا ہے تیسرا مسلمان اس کو دیکھ رہا ہوگا بولے گا نہیں, تو جب تجھ سے فارغ ہوگا اس سے ذبح کرے گا. یہ تیرا حال ہو. اللہ ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.